Amani ya Mungu yao na mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama salimini. Karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili tunayoanza kwa muhtasari wake. Shirika linalopiga vita ulaji rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Ulikome laitaka serikali ya Burundi kutoa mwanga kuhusu ukarabati wa soko kuu la Bujumbura. Na wafungwa lazima waendeleze shughuli za ujasiriamali ili wasirudie tena katika uhalifu baada ya kuachiliwa. Na katika habari za kimataifa, mpaka wa Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafungwa huku mapigano yakiendelea. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji, mitambi inaongozwa naye Arubere Ndiwayo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu tena. Isanganiro. Habari kamili. Wafungwa lazima waendeleze shughuli za ujasiriamali ili wasirudie tena katika uhalifu mara baada ya kuachiliwa. Kauli hiyo ilitolewa Ijumaa tarehe 25 Januari mwaka huu na Ndayemeye Dismas, mhadhiri wa chuo kikuu na mwanasheria, wakati wa mkutano ulioandaliwa na Restoration Burundi, chama cha maendeleo shirikishi ya familia zilizo katika umaskini, kuhusu hali ya magereza nchini Burundi. Anatoa wito kwa wadau wa sekta hiyo kuongeza juhudi ili shughuli za ujasiriamali zimarishwe katika vituo vya mahabusu. Kutopenda bidhaa zinazozalishwa nchini Burundi na kukatika kwa umeme ni baadhi ya changamoto zinazokabili utendakazi mzuri wa chama cha ushirika maarufu Beta Health Nutrition, ambacho hutengeneza biskuti katika mkoa na tarafani Kayanza. Hayo yanabainishwa na Eric Nzoijiobiri, kiongozi wa chama cha ushirika hicho. Anaomba kuungwa mkono ili waweze kupanua shughuli za chama cha ushirika hicho na kubuni ajira kwa vijana wa wengine, huku akieleza kuwa vijana wachapakazi ni wahusika muhimu katika maendeleo ya taifa. Kutoka mkoani Kayanza, Patrick Nsengiyumva na ripoti kamili. Kama inavyoelezwa na Eric Nzojiobiri, kiongozi wa shirika Beta Health Nutrition linalotengeneza biskuti tarafani na mkoani Kayanza, vijana wanashirika walijadiliana wakaona kuwa waweza tengeneza biskuti baadhi ya vyakula, na biskuti hizo zikawa nyongezo kwa chakula cha kawaida na zikasaidia raia kuwa na afya bora. Kiongozi wa shirika abaini pia kuwa shirika liliundwa kwa lengo la kutoa kazi kwa vijana waliokuwa wakihitimu masomo na kuwa bado hawajaajiriwa popote kazi. Vijana wanashirika wa Beta Health Nutrition tuliozungumza wanasema kwamba kipato wanachokipata katika shirika hilo huwasaidia kukidhi baadhi ya mahitaji ya kila siku, kinyume na siku za nyuma ambapo walikuwa hawajiungi na wengine katika shirika. Joseline Ndua Yezu, msichana mmoja baadhi ya wanashirika hao, aeleza kuwa msichana akiwa na kazi hawezi kudanganywa kwa urahisi na watu wanaolenga kumwelekeza katika tabia mbaya na kumharibia maisha yake. Elikenzo Jiobili awataka vijana kujikusanya katika mashirika ya kujiendeleza, hivyo na nchi ya Burundi ipate maendeleo endelevu. Kauli moja na Aregiome Iradukunda, kiongozi wa vijana mkoani Kayanza, ambaye awahamasa vijana kutobaguana kamwe bali washikamane kwa yote kwa lengo la kujiendeleza. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Naam, shukrani kwako Patrick Nsengiyumva. Wananchi wa Kongo na Rwanda ambao walikuwa wakifanya biashara kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kanda ya Maziwa Makuu watakabiliwa na mvutano unaozorotesha mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamo kutoka kwa mwanasayansi wa siasa na mwalimu wa chuo kikuu, ambaye anabaini kwamba kurudishwa kwa wanadiplomasia wa Kongo ambao tayari wameidhinishwa kwenda Kigali kunaashiria hali mbaya katika kumradi kati ya nchi hizo mbili. Pascal Nyonizigiye anapendekeza kuwa mkakati unaotumika kutatua migogoro ya Urusi, Ukraine na Israeli unapaswa kuigwa na kutekelezwa katika mgogoro unaoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naro shirika linalopiga vita ulaji rushwa na ubadhirifu wa mali za umma Ulikome linataka serikali ya Burundi kutoa mwanga kuhusu ukarabati wa soko kuu la Bujumbura. Linataka tena serikali kuendesha uchunguzi wa kina ili kijulikane chanzo cha moto ulioteketeza soko lile. Gabriel Rusiri, mkurugenzi wa shirika hilo, alisema hayo akijikita kwa miaka 12 tayari kumalizika baada ya soko kuu la Bujumbura kuungua, huku akikumbusha kuwa ilikuwa tarehe 27 Januari mwaka 2013. Anaongeza kuwa wafanyabiashara waliokuwa wakiendesha biashara katika soko hilo wanatakiwa kuchangia katika ukarabati wa soko hilo ili baada ya ukarabati wapate viwanja kwa njia ya kuafari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na sasa tufungue kurasa wa michezo. Kusifu wa uwezo wa kifedha na nyanja za kisasa ni baadhi ya changamoto zinazo kabiri shirikisho la mchezo wa karate nchini Burundi. Christophe Nkurunziza, mwenyekiti wa shirikisho hilo, alisema kuwa wana uwanja mmoja tu uliopo mtaani Kiange katika kata ya Buterere ndani ya manispaa ya Bujumbura ambako timu ya taifa inafanyia mazoezi. Anabainisha kuwa kwa msaada wa ubalozi wa Ufaransa nchini Burundi wanapanga kujenga uwanja wa kisasa ambao utaweza kupokea mashindano yote ya kikanda. Jean-Marie Vianney Ngendakumana ametuandalia taarifa ifuatayo. Uhaba huo wa viwanja vya mchezo wa kujihami karate huwa ukisababisha changamoto tele nyakati za maandalizi ya mashindano, kwa sababu ratiba ya michuano huwa ikibadilika kutokana na uhaba huo wa viwanja. Tamuko la Christophe Nkurunziza, kinara wa shirikisho la mchezo wa karate nchini Burundi. Kiongozi huyo wa shirikisho la karate nchini Burundi anadadisi kwamba wakishirikiana na ubalozi wa Ufaransa nchini Burundi wana mradi maalum wa kujenga kiwanja kinacho timiza vigezo vya kupokea michuano ya kimataifa, na badala ya hapo viwanja kama hivyo vitajengwa katika mikoa yote inayounda nchi ya Burundi. Aida, Christophe Nkurunziza anafahamisha kwamba wizara yenye dhamana ya michezo nchini Burundi wakishirikiana na nchi ya Japan wamefanikisha kujenga kiwanja kinacho patikana kata ya Kiange mtaani Buterere kaskazini mwa jiji la Bujumbura, na kiwanja hicho huwa kikisaidia katika mazoezi ya timu ya taifa. Kiongozi wa shirikisho la karate nchini Burundi anafahamisha kwamba ukosefu wa fedha huwa ukiwapelekea kutoatoma nje ya nchi marefa pamoja na makocha ili waweze kupewa mafunzo kwa ngazi ya kimataifa. Bwana Christophe Nkurunziza anafahamisha kwamba marefa wanaotimiza vigezo vya kimataifa ambao wanapohitimisha kupata kozi huwa ndio ambao wanatoa mafunzo kwa wakocha na marefa nchini Burundi katika madhumuni ya kuwajuza sera mpya za mchuano huyo wa karate. Kinara huyo wa shirikisho la karate nchini Burundi anawatolea wito mashabiki wa michezo kuunga mkono mchezo wa karate kama ilivyo katika michezo mingine hususan so. Mchuano wa karate ulianza kushuhudiwa nchini Burundi mnamo mwaka 1974, na shirikisho la mchuano huyo lilisajiliwa rasmi nchini Burundi mnamo mwaka 1993. Asante sana Jamali vya Nengi Ndakumana kwa taarifa yako. Tuendelee na taarifa yetu ya habari kwenye ukurasa wa elimu, ambapo kutolewa kwa ruzuku ya masomo kulingana na mkoa kutazorotesha elimu. Uchambuzi wa mhadhiri Pierre Nduingoma, ambaye ni mtaalamu katika isimu na sosiolojia, anabaini kuwa ni muhimu kuzingatia uwerevu ama umaarufu wa mwanafunzi badala ya mkoa wake ili wapatikane wanafunzi watakaoweza kuongoza nchi kuelekea mwaka 2040 nchi inayojitegemea, mwaka 2060 nchi inayoendelea. Alisema hayo wiki jana katika kipindi cha maswali na majibu baada ya maseneta kutokubaliana kuhusu vigezo vya kutoa ufadhili wa masomo. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na mchanzo kutoka katika ubalozi wa Umoja wa Ulaya pamoja na mashuhuda wengine wamethibitisha kufungwa kwa mpaka kati ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo karibu na mji wa Goma, kwa mujibu wa RFI Kiswahili. Hatua hii imejiri baada ya waasi wa M23 kuripotiwa kuingia katika mji mkuu wa Kivu Kaskazini, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Mfanyakazi wa shirika la misaada kwenye mpaka huo kati ya mataifa hayo mawili ameeleza kwamba hakuna yeyote anayeruhusiwa kuingia wala kuondoka. Aidha, ameeleza kwamba ni wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na familia zao walioruhusiwa asubuhi ya leo kupita. Haya nagiri wakati huu wizara ya mambo ya kigeni ya Ufaransa ikitaka kukomeshwa mara moja kwa mashambulio ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho kabisa wa taarifa hii habari, shukrani zangu za dhati zikufikie wewe mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Nimeshukuru pia Robert Ndwayo aliyetuunganisha kimitambo, aliyekusomea ni mimi Krovisi, ni yangu ni kutakie kila la fanaka, kwa heri.